Herkes diyer ya nefsi, o havli kıyamatta. Herkes diyer ya nefsi. Seslenir ana laha, elinde livai ham, seslenir ana laha. Birer birer sayılır, her işler kötü işler, birer birer sayılır. Salam. Alem düşer dahalet peygambere, mevkifte alem düşer dahalet peygambere. Zerre zerre sorulur sözümüz, ahmalimiz zerre zerre sorulur. Salam. Kim ağızı? Evvel soru insan. yapsan bağlan sorulacak namazı. Havval soru insan bağlan sorulacak namazı. Hallar perişan olu, güneşler baş üstte. Hallar perişan olu. Salavat ve rahmete, gazel döner rahmete. Mahşerde alem düşer, dehalet Muhammed. Bir gün köçer, yarın kıyamet kopar. Ne eken onu biter, yarın kıyamet kopar. Ne eken onu biter. Salavat ve Kevser-i Teala Peygamberin elinden Abi Kevser-i Teala. Salavat ve rahmete, gazel döner rahmete. Mahşerde alem düşer, dehalet Muhammed'e. Salavattan bizi mahrum etmesin Peygamber şefaattan, bizi mahrum etmesin Peygamber şefaattan. Salavat ve mahşer günü peygamber alem ola baş eger. Peygamberin gali 80.000 taca değer. Peygamberin gali 80.000 taca değer. Mahşerde alem düşer, dehalet Muhammed'e. محمدا. غموض مزور قايا مرحمة لمولايا بزلا ريقا وشترسن محمد مصطفى يا بزلا ريقا وشترسن محمد مصطفى يا